ומה גבס. אני מאמין שאצלך סוד האושר, תני לי רק את ליבך, תני לי רק את ליבך. Μαζί σου περνώ, δεν θα μπορέσω άλλο να αντέξω. Θα φύγω από κοντά σου, θα ξαφανιστώ. Δεν αντέχω σου λέω, έχω πάψει να κλαίω. Δεν αντέχω να λέω, σ' αγαπώ. Να φεύγω ξανά, θα με χάσεις για πάντα. Φεύγω γιατί δεν μ' αγαπάς. Γυρίζω πια πίσω κι ας με παρακαλάς. Φεύγω ξανά, θα με χάσεις για πάντα. Φεύγω γιατί δεν μ' αγαπάς. Φεύγω μακριά, δεν γυρίζω πια πίσω κι ας με παρακαλάς. Κι ας με παρακαλάς. אני חיכיתי השעה כבר שלוש, את לא עונה לי וזה מוזר לי. יופי איך מכה בי כמו פטיש חזק בראש. ואני רק שני מין טיפוס רציני, בלעדייך אני לא אני. נה נה נה נה, רק לאהוב, לפנק אותך בשתי ידיי, רק לאהוב את כולך. אני מאמין שאצלך סוד האושר, תני לי רק את ליבך, רק לאהוב, לפנק אותך בשתי ידיי, רק לאהוב את כולך. אני מאמין שאצלך סוד האושר, תני לי רק את ליבך, תני לי רק את ליבך. נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא. אין אנדכו נא לאו, איכו פאפשי נגלאו, בלעדייך אני לא אני. נא נא נא נא, פבקו קסנה, אתה מחסיס גיא פנדה. פבקו ידי ומה גבס. פבקו מקריאה, תגיריסו פיה פיסו, כי אס מה פרקלס. רק לאהוב, לפנק אותך משני ידיי, רק לאהוב את כולך. אני מאמין שאצלך סוד האושר, תני לי רק את ליבך, תני לי רק את ליבך.